พากันตั้งใจฟังธรรมะที่จะได้อธิบายให้ฟังในหัวข้อธรรมยอมรักษาธรรมผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วได้อย่างไรนี่เป็นหัวข้อธรรมที่จะอธิบายอันธรรมชาติธรรมชาตินี่เป็นของมีอยู่ดั้งเดิมแต่มันมีของแก้กันธรรมชาติที่เป็นกุศลธรรมชาติที่เป็นอกุศลมันยังมีอยู่นี่ในจิตใจของคนธรรมดาสามัญผู้ใดเกิดมาในโลกนี้จิตย่อมได้มีอารมณ์สองอย่างนี่เป็นเครื่องอยู่กับอย่างที่สามก็ได้แก่อารมณ์อันเป็นกลางๆไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปแต่บางคราวเราก็อยู่เฉยๆหรือว่าความรู้สึกนึกคิดก็ไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญอย่างนี้ก็มีบางคราวก็คิดเป็นบุญกุศลบางคราวก็คิดเป็นบาปอกุศลอย่างนี้บัดนี้คำว่าพระธรรมยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในชั่วในที่ชั่วในที่นี้หมายเอากุศลธรรมหมายเอาธรรมฝ่ายดีเมื่อบุคคลใดมีใจน้อมไปในทางกุศลธรรมมากๆแล้วไม่น้อมไปทางอกุศลธรรมอย่างนี้กุศลธรรมก็ต้องรักษาจิตของผู้นั้นให้มีความคิดที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่คิดไปในทางต่ำเช่นว่าผู้เป็นนักบวชบวชเข้ามาแล้วมามองเห็นว่าสมณเพศนี่เป็นเพศอันอุดมกว่าเพศใดๆในโลกแล้วก็มีโอกาสได้ประพฤติกุศลธรรมมากกว่าเพศอื่นๆเช่นอย่างเพศคารวาสอย่างนี้มันก็หมกมุ่นอยู่ในการงานการทำมาหาเลี้ยงชีพไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกจิตใจให้สูงขึ้นไปด้วยคุณธรรมต่างๆได้ผู้ใดเป็นบรรพชิตธรรมคิดเห็นว่าชีวิตของตนนี้มันสูงส่งแล้วมันก็รักษาความเป็นสมณะของตนไว้กุศลธรรมนะเมื่อบุคคลใดบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนแล้วก็รักษาจิตของผู้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ต่ำผู้ปฏิบัติท่านน่ะจะรู้เองจะเห็นเองขึ้นมาด้วยตนเองผู้ใดไม่ปฏิบัติก็ย่อมไม่รู้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นไอ้คนทั่วๆไปซึ่งเกิดมาในโลกนี้ไม่ได้พบพุทธศาสนาไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้ธรรมที่เป็นกุศลก็เจออันใดก็ทำอันนั้นไปเจอธรรมที่เป็นบาปก็ทำบาปไปเจอธรรมที่เป็นบุญก็ทำบุญไปเช่นนี้มันถึงได้รับผลทั้งสองอย่างคราวใดบุญให้ผลก็เป็นสุขไปคราวใดบาปให้ผลก็เป็นทุกข์ไปเป็นอยู่อย่างนี้มาในสงสารคนเราก็ไม่ใช่ว่าจะทำชั่วตลอดไปเวลาทำดีก็มีแต่แม้พวกที่ไม่นับถือพุทธศาสนาถึงเวลาเขาทำดีเขาก็ทำอยู่อย่างนี้แหละแต่เวลาทำชั่วมันก็ทำไปโดยที่มันไม่นึกว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะไรอย่างนี้แหละเขาก็ทำไป มันก็ได้ผลทั้งสองอย่างเหมือนกันเนี่ยผู้จะนับถือพุทธศาสนาก็ดีหรือไม่นับถือก็ช่างถ้าหากว่าทำชั่วลงไปแล้วนะมันก็ได้รับผลเป็นทุกข์เหมือนกันหมดเลยนะเป็นงั้นท่านนี้พูดมาทำบุญกุศลแม้ฝรั่งมังค่าหรือว่าคนที่ไม่ใช่นับถือพุทธศาสนาเขาทำความดีเข้าไปเช่นอย่างเขาช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อื่นเขาสละทรัพย์ช่วยเหลือส่วนรวมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลของเขาแต่ว่าความมุ่งหมายของการทำบุญเขานั่นนะมันอยู่แค่สวรรค์ว่ายังสูงเท่านั้นศาสนาอื่นนะอยู่แค่สวรรค์เท่านั้นแหละแต่ทีนี้ในพระพุทธศาสนานี่นะผู้ทำบุญกุศลมุ่งต่อพระนิพพานนั้นเป็นจุดหมายปลายทางมันต่างกันตรงนี้เรื่องมันนะเพราะว่าพระนิพพานเป็นยอดแห่งความสุขทั้งมวลไม่มีสุขอื่นใดยิ่งไปกว่าสุขในพระนิพพานเพราะสุขไม่เจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาแม้แต่น้อยเดียวแต่ความสุขในโลกอื่นแล้วยังเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอยู่เป็นอย่างนั้นพระศาสดาทรงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วจึงได้ทรงแสดงให้พุทธบริษัทนั้นได้พิจารณาให้เห็นด้วยตนเองเมื่อพิจารณาเห็นด้วยตนเองแล้วการทำความดีอะไรก็ต้องอุทิศต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์แล้วมุ่งหวังพระนิพพานเป็นผลอันสุดยอดเป็นความสุขอันสุดยอดเมื่อชาวพุทธทั้งหลายทำกุศลความดีอะไรก็เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการบูชาพระคุณอย่างเลิศอย่างประเสริฐทั้งนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่กว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นผู้สร้างบุญบารมีมานานตั้งสี่อสงไขยแสนมหากัปก็จึงเต็มบริบูรณ์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็สุดท้ายพระองค์ก็ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปก่อนคนอื่นโดยไม่มีใครเป็นครูอาจารย์สั่งสอนเพราะองค์ค้นคว้าหาสัจธรรมคือธรรมจริงโดยลำพังพระองค์เองดังนั้นพระองค์จึงทรงพระคุณอันสูงสุดกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายชาวพุทธเรามารู้พระคุณอันบริสุทธิ์พุทธผ่องของพระองค์อย่างนี้แหละเราจึงนับถือเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเมื่อพระองค์ทรงพระคุณอันประเสริฐเช่นนั้นนะผู้ใดทำบุญกุศลถวายทานอุทิศต่อพระองค์ก็ได้บุญกุศลมากก็เหมือนยังเคยอุปมาให้ฟังมาอยู่บ่อยๆเหมือนยังบุคคลไปได้ที่ดินที่สวนที่นาดีๆมีรถดีมีน้ำอุดมอย่างนี้เนี่ยปลูกพืชพันธุ์อะไรลงไปมันก็งามได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าไปได้ที่ดินที่ไม่มีค่อยมีไม่ค่อยมีรสชาติน้ำก็อดหายากอย่างนี้นะจะปลูกฝังพืชพันธุ์อะไรลงไปมันก็ไม่งอกงามเต็มที่สูบซีดได้ผลน้อยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้านั้นอุปมาหรือพระสงฆ์สาวกของพระองค์นั่นน่ะอุปมาเหมือนอย่างเนื้อนาหรือว่าที่ดินที่ดีๆมีรสดีอย่างนั้นแหละบุคคลผู้หวังบุญกุศลหวานพืชคือให้ทานลงไปในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เช่นนั้นน่ะบุญกุศลย่อมงอกงามเจริญพีโยยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนใส่ที่ดินที่มีรสชาติดีอุดมด้วยน้ำก็ฉันนั่นแหละเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราเมื่อได้ทราบพระคุณทั้งสามนี่เป็นพระคุณอันบริสุทธิ์พุทธผ่องประเสริฐ ส่วนพระธรรมนั้นก็ได้แก่โลกุตระธรรมเป็นธรรมอันบริสุทธิ์พุทธผ่องไม่มัวหมองด้วยสรรพกิเลสทั้งหลายอย่างนั้นจึงทรงคุณอันประเสริฐยิ่งผู้ใดได้บูชาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ด้วยการอามิสบูชาบ้างปฏิบัติบูชาบ้างอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมานั่นแหละเหตุที่จะว่ามีผลมากนะทีนี้ตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ทำบุญให้ทานแก่บุคคลที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาบาปกรรมเช่นคนยากคนจนอะไรไม่รู้แต่คนมีบาปทั้งนั้นเนี่ยคนไม่ยากไม่จนก็ตามถ้ามันมีกิเลสตัณหาบาปกรรมหนาแน่นอยู่ในจิตใจแล้วเขาไม่มีคุณและทำอันสูงส่งอะไรฉะนั้นแม้จะให้ทานมากมายอย่างไรมันก็มีผลน้อยเหมือนอย่างบุคคลไปปลูกพืชพันธุ์ต่างๆบ่มป่าไว้อย่างนี้นะบ่มป่าหญ้าไว้อย่างนี้นะลองคิดดูสิแล้วมันจะขึ้นได้หรือมันจะงอกงามทีดอกออกผลได้เต็มที่หรือไม่เลยพอออกไปปลูกต้นพริกต้นเขือต้นมะม่วงอะไรบ่มป่าหญ้าเข้าไว้อย่างนี้นะมันก็สู้สิเนี่ยหญ้ามันก็แย่งกินอาหารของต้นไม้นั้นไปต้นไม้ไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงเพียงพอมันก็ไม่งอกงามเจริญเท่าที่ควรมันก็อย่างนั้นแหละเราต้องรู้ต้องเข้าใจพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้ว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมู่สัตว์นี้มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษเพราะฉะนั้นทานที่ให้แก่ท่านผู้สิ้นราคะโทสะโมหะแล้วก็จึงมีผลมากดังนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงภาษิตนี้อยู่สวรรค์ชั้นดาวดิงให้แก่เทวดาทั้งหลายฟัง ดังนั้นพุทธบริษัทเมื่อได้ทราบเหตุผลในการทำบุญอย่างนี้แล้วก็จึงได้มุ่งตอบพระสงฆ์สาวกของพระพุทธภาคเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนั้นผู้ใดยังไม่รู้คุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงจังก็ไม่ดิ้นรนแสวงหาก็ทำบุญไปตามได้ตามมีนั่นแหละมันความรู้ความเข้าใจของคนเรามันยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันเพราะฉะนั้นน่ะคำว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนี่ก่อนในเมื่อเราได้ประพฤติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องด้วยดีแล้วพระธรรมย่อมรักษาจิตใจของผู้นั้นไม่ให้ตกต่ำจริงๆเช่นอย่างบุคคลทำบุญบริจาคทานอย่างนี้นะเมื่อทานโดยถูกต้องตามองค์แห่งการให้ดังกล่าวมานั้นนะมันก็ได้บุญกุศลมากบุญกุศลก็รักษาดวงจิตไว้ไม่ให้เป็นคนตนีเหนียวแน่นไม่ให้เป็นคนโลภโมโทสันนี่แหละอำนาจแห่งทานการกุศลทำให้คนเราใจมีเมตตาอารีเมื่อทำบุญให้ทานมากเขาแล้วอันซึ่งจะกลายเป็นคนใจดำไม่มีคนใจดำนั้นล้วนแต่คนไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่มีจิตประกอบไปด้วยความโลภได้สมบัติมาเท่าไหร่แล้วก็ไม่พอเพ่งเล็งไปแย่งสิ่งเอาสมบัติผู้อื่นนั่นเข้ามาอีกนี่เรียกว่าจิตมันตกไปในทางบาปอกุศลเพราะว่าไม่มีคุณธรรมรักษาจิตใจไว้อันผู้ใดได้ทำบุญให้ทานลงไปแล้วอย่างนี้ก็ได้ถือว่าเป็นผู้มีคุณธรรมคือมีเมตตา ธรรมมีกรุณาธรรมอยู่ในใจจึงให้ทานได้ถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วให้ทานไม่ได้เรื่องมันนะเช่นอย่างญาติโยมที่ให้ทานแก่พระสงฆ์อย่างนี้นะก็เพราะว่าความเอ็นดูสงสารพระสงฆ์นี่เป็นผู้เสียสละบ้านเรือนแล้วไปอยู่ในที่สงบสงัดบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อละกิเลสทำกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจปฏิบัติตามหลักพระวินัยธรรมะคำสอนไม่ล่วงละเมิดทีนี้พระวินัยก็ห้ามไม่ให้พระภิกษุสามเณรทำนาทำสวนทำการค้าการขายหาเงินหาทองเช่นนี้พระนั้นจึงไม่ได้ทำงานการเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอย่างชาวบ้านถ้าคนดูผิวเผินคล้ายๆกับว่าพระนี่เกียจคร้านไม่ทำการทำงานอะไรอย่างนี้แหละไปซ่อนตัวหาแต่ความสุขสนุกสนานอยู่แต่ในป่าในเขาทำทีเหมือนว่าตนเป็นคนเคร่งครัดทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสนับถือนำจตุปัจจัยไปถวายสนุกใช้สนุกใจไอ้ผู้ที่มันมองไม่เห็นส่วนลึกของพระสงฆ์มันก็เพ่งไปอย่างนั้นแหละก็เรื่องของความเห็นอันนี้จะให้มันตรงกันทั้งหมดไม่ได้หรอกเขาเห็นอย่างนั้นก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นไปก็เรื่องของเขาแต่เรื่องของพระสงฆ์น่ะจริงโยพระสงฆ์ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกันทั้งหมดไม่มีดอกแม้แต่ข้างพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระอรัชชีก็ยังมีอย่าว่าแต่สมัยนี้เลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงค่อยให้เลือกนั่นการเลือกให้พระทถาคตเจ้าทรงสรรเสริญเนี่ยเป็นอย่างนั้นผู้ใดรักษาศีลศีลก็รักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปในทางบาปอกุศลเพราะว่าข้อศีลมันเป็นข้อห้ามไม่ทำบาปไม่ทำความชั่วอย่างนี้บาปนั้นมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์ชาวพุทธผู้ที่รู้คำสอนพระพุทธเจ้าจริงมันก็ต้องกลัวบาปเพราะว่าบาปนั้นมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนี้นะแล้วตนเองน่ะอยากทุกข์หรือไม่เลยไม่มีใครอยากมีความทุกข์ทนได้ยากลำบากอะไรอยากมีความสุขเรื่อยไปเมื่ออยากมีความสุขนั้นก็อย่าไปทำบาปสมาทานมั่นอยู่ในศีลให้ได้ผู้ใดอยู่ในเพศใดพระศาสดาก็ทรงบัญญัติข้อศีลให้รักษาให้เหมาะสมกับเพศนั้นนั้นอยู่แล้วดังนั้นผู้ใดอยู่ในเพศใดก็รักษาศีลประเภทนั้นที่เหมาะสมกับภาวะของตนให้มั่นคงไปไม่ล่วงละเมิดอย่างนี้นะเมื่อไม่ล่วงละเมิดในศีลแล้วอย่างนี้จิตใจมันก็ประกอบไปด้วยเมตตากรุณาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนห้ามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายก็รักชีวิตเหมือนกับตัวของตัวเองนี่แหละตัวเราที่เป็นคนเนี่ยก็รักชีวิตไม่ต้องการอย่างให้ใครมาเบียดเบียนมาฆ่ามาแกงอะไรเลยนี่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็ต้องการรักษาชีวิตของเขาไปจนหมดอายุสังขารตายไปเองนู่นน่ะไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเลยไม่ว่าแต่มนุษย์สัตว์เดรัจฉานมันก็รักชีวิตมันเหมือนกันเมื่อบุคคลใดมาคิดเทียบตนกับบุคคลอื่นและสัตว์อื่นใส่กันอย่างนี้เทียบกับความต้องการปรารถนานะใส่กันแล้วเหมือนกันเลยอย่างนี้นะเมื่อมันเห็นว่าเหมือนกันแล้วมันก็ไม่ต้องการไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแหละวันนี้นะเพราะว่า ทั้งตนเองและทั้งผู้อื่นก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะจะไปทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นทำไมเมื่อเราไปทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นกรรมเวรนั้นมันก็ย้อนมาตามสนองตัวผู้ทำอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าทำแล้วมันแล้วไปการกระทำนั้นมันไม่ตามสนองแก่ผู้กระทำอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ผู้ใดทำกรรมอันใดก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่พระศาสดาก็แสดงไว้แล้วผู้ใดมาเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็มั่นอยู่ในศีลได้เลยแบบนี้มีธรรมคือเมตตากรุณาเป็นเครื่องอุปถัมภ์ศีลให้ยั่งมั่งให้ยั่งยืนอยู่ในจิตใจของคุณนั้นนี่แหละศีลนี่ก็จึงชื่อว่าเป็นพระธรรมเหมือนกันก็ช่วยรักษาจิตใจไม่ให้คิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไอ้ผู้ที่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้นั่นมันก็เรื่องมาแต่มันไม่มีศีลนี่เองเนี่ยไม่สำรวมในศีลไม่มีเมตตากรุณาธรรมอย่างว่านั่นนะเหตุนั้นมันถึงไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้โดยไม่สงสารเอ็นดูกันเลยผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างว่าแล้วนะมันสงสารเห็นมนุษย์เห็นสัตว์ทั้งหลายแล้วมันเกิดความรู้สึกขึ้นว่าสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นหนออย่างนี้นะไม่มีสัตว์จำพวกใดเกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีเลยเราก็แก่เจ็บตายเหมือนกับบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นถึงไม่เบียดเบียนมันก็ตายเองมันอย่างนี้แม้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็จะได้มาเบียดเบียนเราต่างคนต่างให้อยู่เย็นเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารด้วยดีเถิดก็เมื่อนึกคิดพิจารณาอยู่อย่างนี้เสมอไปอันนี้แหละท่านเรียกว่าเจริญเมตตาเมื่อเจริญเมตตาบ่อยอันนี้มันก็ไม่เบียดเบียนใครก็มีศีลสิอันนี้จิตก็เป็นบุญเป็นกุศลล้วนๆแล้วไม่ตกไปทางบาปเลยวันนี้นี่แหละเพราะว่าศีลก็เป็นพระธรรมประเภทหนึ่งอีกเหมือนกันถ้าได้ภาวนาเข้าไปอย่างนี้มันก็ยิ่งภาวนานี่ยิ่งเป็นการฝึกสติสัมปชัญญะเข้าไปรักษาจิตโดยตรงเลยบ่นี่ไปควบคุมจิตไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไม่ให้คิดไปทางบาปอกุศลต่างๆนี่การภาวนาเรียกว่าเข้าใกล้ชิดกับดวงจิตแล้วหมายความว่าสตินั่นแหละมันเข้าไปกำหนดรู้จิตอันเป็นปัจจุบันนี้อยู่เห็นจิตนี่มีคุณธรรมอะไรอยู่ในใจก็รู้ก็เห็นเช่นจิตนี่มันมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ก็รู้อย่างนี้นะสตินี่ในขณะนี้จิตเรามันอยู่ด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมไม่ได้คิดเบียดเบียนใครไม่พอใจจะไปเบียดเบียนใครมันก็รู้อย่างนี้สตินี่แหละสำคัญเมื่อรู้ว่าจิตของตนเป็นกุศลอยู่เนี่ยก็ประคองจิตนี้ไว้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี้ไปในขั้นนี้มันก็เป็นสมถะกรรมฐานเนี่ยเพราะว่าเมื่อเราเจริญธรรมอะไรแล้วใจมันสงบลงมันไม่คิดไปทางบาปอกุศลอย่างนี้นะก็ชื่อว่าจิตเป็นสมาธิมันเป็นอย่างนั้นในขั้นต้นนี่นะจิตเป็นสมถะแปลว่าจิตสงบระงับจากกิเลสอย่างกลางนี่เมื่อจิตสงบระงับจากกิเลสอย่างกลางนี่มีสติประคองอยู่ได้นานเท่าไรก็ยิ่งเป็นบุญกุศลไปเท่านั้นนี่แหละคุณธรรมเหล่านี้รักษาจิตไม่ให้หลงแบบนี้การที่จิตสงบอยู่นั้นยอมรู้ตัวอยู่เสมอรู้ว่าจิตนี้ไม่ยึดถือสิ่งใดไม่พุ่งสั้นไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งใดไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดมันรู้ตัวได้อย่างนี้นะเนี่ยจึงว่า สติสัมปชัญญะนี่เป็นธรรมเครื่องอุปการะเกื้อกูลแก่จิตใจนี่ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเป็นอย่างนั้นจิตนี้ถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วไม่ได้การเลยไม่ได้เรื่องอะไรคนมีจิตเลื่อนลอยอยู่อย่างนั้นมีแต่คิดพุ่งไปอดีตอนาคตเรื่อยไปที่จะมาทวนกระแสจิตเข้ามาสงบอยู่ระงับอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยเพราะมันไม่เคยทำแต่ละวันแต่ละคืนก็ไม่ได้ปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นนะเช่นนั้นแล้วมันจะมาโน้มเข้ามาสู่ความสงบได้อย่างไรไม่ได้เลยดังนั้นแหละเราจึงต้องอบรมสติสัมปชัญญะนี้มาตั้งแต่เริ่มการให้ทานมานู่นการให้ทานอย่างนี้เวลาทำบุญทำทานไม่มีสติรักษาจิตใจเมื่อมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมาก็เสียอกเสียใจหรือว่าโกรธเกลียดขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็ทำให้บุญกุศลมันเสื่อมไปแทนที่จะได้บุญกุศลเต็มที่บุญกุศลกลับล่อยหลอลงไปเพราะว่าจิตตัวเองไปสมคบกันกับบาปอกุศลไม่ยินดีอยู่ในบุญกุศลดังนั้นแหละท่านจึงสอนให้รักษาจิตให้ดีเวลาทำคุณงามความดีอะไรมันก็มักจะมีมารคือความชั่วมาแทรกแซงถ้าเรามีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตอยู่อย่างเนี้ยแม้ว่ามารคือความชั่วอย่างใดหนึ่งมันจะมาแทรกแซงรบกวนจิตนี้ให้ตกไปทางอกุศลอย่างนี้มันรู้ตัวแล้วมันก็ไม่ไปไม่หวั่นไหวต่อความชั่วร้ายต่างๆที่มันมาแต่ข้างนอกนั้นไม่ไปแล้ววันนี้จิตนั่นแหละเมื่อจิตมีสติคอยประคับประคองไม่ตกไปทางบาปอกุศลอย่างนั้นกุศลก็ย่อมเจริญขึ้นในจิตใจนี่ไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็แต่ล็อกกันอกุศลอย่าให้มันเกิดขึ้นในใจนี่สำคัญนะกามวิตกพยาบาทวิตกวิงสาวิตกอันนี้นับว่าเป็นเครื่องขัดขวางบุญกุศลไม่ให้เจริญงอกงามขึ้นได้อย่างเช่นบุคคลผู้มักมากไปในกามทั้งหลายเวลาไหนก็วิตกถึงแต่เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันสวยๆงามๆที่ผ่านตาผ่านในตาของตนไปว่าแต่รูปใดสวยงามมันคิดอยากได้คิดรักคิดใคร่ขึ้นมาทันทีเลยอย่างนี้นะแล้วเมื่อมันยับยั้งใจไม่ได้มันก็แสวงหามันเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้เช่นนั้นไม่ก็ไม่ได้บำเพ็ญบุญกุศลความดีอะไรไปแสวงหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่โลกเขาสมมติว่าสวยๆงามๆเท่านั้นเองอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าบุคคลผู้ใดมัวเมาประมาทไม่ตามรักษาจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วผู้นั้นชื่อว่าไม่ได้มีบุญคุณไม่ได้มีที่พึ่งอยู่ในจิตใจของตนเลยในปัจจุบันก็ดีเมื่อปัจจุบันนี้ไม่มีที่พึ่งอยู่ในจิตใจแล้วละโลกนี้ไปแล้วมันก็เหมือนกันแล้วมันก็ไม่มีที่พึ่งเหมือนกันเนี่ยก็เล่ร่อนพเนจรไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นแหละถ้าหากว่าได้ทำบาปไปมากมันจะวกเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่ยังไม่ได้แล้วบาปกรรมมันจะฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิโน่นทันทีเลยนี่มันเป็นอย่างนี้อันวิถีชีวิตของคนเราต้องให้เข้าใจที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนั้นก็ดังบรรยายให้ฟังมานี่แหละทานก็รักษาจิตไม่ให้เกิดความโลภความตณีเห็นแก่ตัวไม่ให้ไปเบียดเบียนสมบัติของผู้อื่นเอาเป็นของตน ็เมื่อแต่ของของตนมีตนยังให้ทานได้เมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องอะไรนะจะไปยื้อแย่งเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนแต่ของตนมีอยู่แท้ๆยังให้ทานไปได้นี่นะนี่แหละมันจึงว่าการให้ทานก็เป็นพระธรรมอันหนึ่งอย่างนี้พระธรรมคือการให้ทานก็รักษาจิตไปการรักษาศีลก็เป็นพระธรรมอันหนึ่งพระธรรมก็คือศีลก็รักษามีศีลสำรวมศีลด้วยดีแล้วจิตมันไม่คิดไปทางอกุศลแล้วมันก็มีแต่บุญกุศลนั่นที่อยู่ในจิตใจนั่นบุญเป็นของเย็นนะมันก็ทำใจสงบอยู่อย่างนั้นเนี่ยสงบอยู่ในความคิดทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็ใจที่ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลแล้วมันสงบมันรู้สึกว่ามันสงบอยู่โดยลำพังแล้วเมื่อมันมีเหตุอะไรคนคิดมันก็คิดอยู่ในความสงบนั่นแหละคิดไปแล้วไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไปกับเรื่องที่คิดนั้นคิดอะไรก็รู้เท่าอันนั้นอย่างนี้นะคิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็รู้เท่าเรื่องนั้นรู้อย่างไรรู้ว่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนนี่แหละการรู้เท่าความคิดนี่รู้อย่างนี้เองนะเมื่อรู้อย่างนี้อยู่เสมอแล้วจิตมันก็ไม่ยึดถือแล้วไม่ยึดถือความรู้สึกนึกคิดอันนั้นมันก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆคิดเรื่องอะไรขึ้นมาไม่ยึดถือแล้วมันก็ดับไปจิตใจก็เป็นอุเบกขาญาณทัศนะอยู่อย่างนั้นนะทั้งรู้ทั้งเห็นความเกิดความดับของสังขารของนามรูปทั้งหลายอยู่อย่างนั้นขอให้พากันใคร่ควรวินิจพิจารณาดูให้ดีอันพระธรรมนั้นเป็นของประเสริฐล้ำเลิศอย่างนี้แหละให้พึ่งพากันศึกษาค้นคว้าว่าธรรมเหล่านี้มีในจิตของเราหรือยังอย่างนี้นะธรรมอันหนึ่งได้แก่หิริโอตตัปปธรรมความละอายในการจะทำความชั่วความกลัวกลัวต่อความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนี้นะมีไหมอยู่ในใจของเราอ่ะถ้ามีผู้นั้นก็ไม่หันทำความชั่วแล้วใจของผู้นั้นก็บริสุทธิ์จากบาปจากโทษอยู่อย่างนั้นก็จึงเป็นสมาธิอยู่เรื่อยไปเมื่อมีสมาธิอยู่เรื่อยไปเรื่องอะไรมาถึงเข้ามันก็พิจารณาได้ปัญญามันก็เกิดจากสมาธินั่นแหละเห็นแจ้งชัดในเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกนี้เรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆมันก็เกิดแล้วดับไปไม่คงที่อยู่ได้แล้วก็พี่นายนั้นเรียกว่าจิตมันเลื่อนขั้นขึ้นขั้นสูงขั้นปรมัตถธรรมแล้วอย่างนี้นะมันเห็นอะไรมันก็เห็นมีเกิดมีดับอยู่นั่นเป็นธรรมดาแต่ความรู้ความเห็นอันอยู่ในปัจจุบันนี่สิมันไม่มีเกิดไม่มีดับหรอกไอ้ความคิดต่างหากมันเกิดมันดับไปความรู้เท่าความรู้แจ้งนี่มันไม่มีเกิดมีดับมันตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะประคองอยู่อย่างนั้นอันนี้แหละการปฏิบัติธรรมผู้ประพฤติธรรมพระธรรมย่อมรักษากายวาจาใจของผู้นั้นไม่ให้ตกไปทางบาปอกุศลให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้